سخنا ہے ہے سکینہ ہے سخنا ہے ہے سکینہ سخنا سے سکینہ کی ملاقات کرا دے سخنا سے سکینہ کی ملاقات کرا دے اللہ یہ دیوار تو دوری کی گرا دے سخنا سے سکینہ کی ملاقات کرا دے ملاقات کرا دے منہ رکھے ہوئے خاک پہ روتی ہے سکینہ زندانی میں اس طرح تڑپتی ہے سکینہ جس طرح کوئی آب سے ماہی کو ہٹا دے سخنا سے سکینہ کی ملاقات کرا دے سخنا سے سکینہ کی ملاقات کرا دے یہ بولیت قرآن ہے قیدی ہے نام کے دیوار در بھی کہتے تھے زندان شام کے کوئی انہیں اس قید سے للہ چھڑا دے سخنا سے سکینہ کی ملاقات کرا دے سخنا سے سکینہ کی ملاقات کرا دے سورج ستارے چاند بھی روتے تھے زار زار رو رو کے اندھیرے بھی یہ کہتے تھے بار بار وہ درد سکینہ ہے جو ہر غم کو رلا دے سخنا سے سکینہ کی ملاقات کرا دے سخنا سے سکینہ کی ملاقات کرا دے اے میری بہن جاؤں میں قربان تمہارے منہ چومی کے سجاد سکینہ کا پکارے ہم شیر وطن جانے کا ارمان بھلا دے سخنا سے سکینہ کی ملاقات کرا دے سخنا سے سکینہ کی ملاقات کرا دے کیا عظمت شبیر ہے بس اللہ اکبر تاریخ نہیں ملتی سوائے دم سرور جو اپنا لہو اپنے ہی ہاتھوں سے بہا دے سخنا سے سکینہ کی ملاقات کرا دے سخنا سے سکینہ کی ملاقات کرا دے سجاد کے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں بندھی ہیں زینب نے کہا ہائے قیامت کی گھڑی ہے چھوٹی سی کوئی قبر سکینہ کی بنا دے یاد کھلائی دے بچا رباب کو، مل جائے سکون جیسے ذرا سا رباب کو، کچھ دیر کو جھولا کوئی خالی ہی جھولا دے، سغرا سے سکینہ کی مرافعات کرا دے، سغرا سے سکینہ کی مرافعات کرا دے، تجھ سے دعا حیات کی ہے پا لینے والے، شبیر ہمارے ہیں شجاعت کے سارے، یہ فرش عزاز کی ہر گھر میں بچھا دے، صغرا سے سکینہ کی مرافعات کرا دے، صغرا سے سکینہ کی